یا کاله به وي تیر شي. وای پرشته به راشي لاس نه ول هغه والي چې بس که نه او یا کال یو سی او تیر یو سی او تر دی ما داسې وکتل سر مې وخوضو دې په دې هم خفه شوې مې نه په خبره خو دې نه هم خفه شوې خو جنت تیر د ډېر بې مزې کړ چې یو یو سیو زر او یو یا کال تیریږي رو را دې جنت تر سکې دا مې څه په غضب وختې مړه ته یې څه بس کړه لا کړه ډېره ورخوږه کې ورپسې کنه بل وی اتلس گزا گیلا وی نمائی سه ضرورتی چه وای رو را اتلس گزا مایده خوبی اولوی بینشی دا خوبی او دم رو بلایی نو دایر پارا با خلوم پکاری سه ضرورتی او سرامی پزول ابل ارم دیده سی خوگیده خوگیده خوگیده لازه واقعی موتای خو پکرانت که بی حوری نده ویده یو یو حوری بده ترک دخ لیت امرستر گئی مو دا سیو کتر مای داو بلائی کدا با مای او ہوئی دا دا جانت دا خبری دا خو پا وحی بانی معلومی شوی دی دا تا بانی وحی کلر آلا تک آغا وقت که چتاو چیتا تشبیح ورکی آغا وقت که ترکو دا نبی رسان پا وقت که چیتا تشبیح ورکلی وا تو ورکی دا دم رستر که چی مای دا خو بلوی باینا و بنده یریگی دا بلائی کدا با ہوئی پسر لگی آئی چه قرآن نا حدیث که نو آئینو بس دان لبس و آئینو اخصان اویلی جلی دیر خیسته اویلی دی دیر خیسته اویلی اتاکم داده جانتو رسو اللہ رب لیدت خو وی چه دای سیزون لدی چه آغا نسترو گلی دل دی نو گونو آوری دل دی او نا دیو انسان پا زین که داغی باره کسی تیر شوی دی حد دوم را ساجیبه و ناشنا غنه که نعمتو ندی اللہ دیو تمونگا دول بوزی نو ما کان المؤمنون اس ترغیب ورکی پا علم دین بانده و ما کان المؤمنون او ندی پا کار مؤمنانو لا لینفرو کافا چوزی طول دو مطلبا کلا چه جنگ چه دنو آغا داسی وی چه آغا فرضی آئین نوی نبیا دی طول نوزی صد مدینه که دی پیغمبر سرپا دیشی چه که مواهی نازلی گی چه آغا آسلی چه آغی ونزان پویا کن او بیا اخپل اخپل و خلکو سغلال شی و آغای بیا آغی نخبر گی یو دا مطلب شو طول نوزی و ما کان المؤمنون او ندی پا کار مومنانو لا لین پیرو کافا چوزی طول نفلو لا نفرا من کل فرقتن نولی نوزی دا هر یوی ڈلینا من امد دینا توائفتن یو طول گی سخلک لی تفقهو فی الدین دید پارا چی خپو یاسی لکی پا دین کے دا قرآن سنت نزان خبر کی دا اللہ دا دن نظر خبر کی یادا دے چھ جنگ میں او فرض عین میں بے فرض کفائر فرض عینی بیا خو طول خلق بوزی چھ فرض کفائر بھی نو اما طول دنوزی دا ار قوم کا بلینا او دا ار ڈلینا سکسان اگئی دی لارشی امیر سرا امیر دا جماعت سرا امیر دا جماعت چی یا دا قرآن و سنت دا خبری پیغمبر سره لال دیشی جنگی چه کم مهم دی آئی که بم شامل وی دی پیغمبر سنا دا اللہ تعالی دین اغا بم زکی امیر دا جماعتنا اغا دین بم زکی ولیو نفیرو کوم اوم او چه او یاروی کوم خپلو دیلا رابا چه خپل کوم بیاری ندی براشن دی با مدرسه جوڑا که کوم با بزای پریدی بیا تو دا ولګه ته درس نه کړو قران یره مونږ نه سمېګو ولی په مدرسه دا بس غجی منډه او ترلې دي کوم خو بزای پادش کوم چې دی بیا په ولې یون زیرو کوم هم دا قران نو ویلې چې خپل کوم یری او دې یری دې نه چې ګورې پنځ پیران دی او غي سره ولې خو لاړ نشي بس دا ټول دین دای ښا دغه مدرسه کې دین زکړې هم دی له زکړې جزو په دې خدای به پني غواړو دا علم دیلو او بیا دلل شین یو مسلې بولونو خلی وې دیګه مونږ چل زکاو چې په پیریان صاحب مناظره کو اوه ډیر پاتراله ډیر پاتراله ډیر لوی بدقسمت انسان دی وخت لګي او غم به ځای لګي خدای نو یې لګاړي کې دا الله یې راکې دا قران او سنت دغه په دې جذبه چې زما خپل ژوندوم د الله د حکم او د الله د نبی د سنت مطابق شي انا خلقم خلاف د قران او سنت کړو نو یارو دین از دکا دین غریبانان ټول دې بده شي دې بس چې مونږ به علم دې لګو چې مونږ به په پیریانو مقابله کو مناظره وکاو غي سره دا پلانی ځای کې د مناظرې مرکز دی او بلانی ځای کې د مناظرې د تعلیم مرکز دی او د سلا تا بده چې دنو دا خو یو الهي مهنت دی د قران او د سنت دا خو پونکو سه یې چراغ بجایا نه جايګا او د الله کتاب درو دې مقابله ګرانی دی دا سه بيوکوبو کې جنت مې رہ دی د ځان له اصل خو کول یو سره کوي قران ولې نزدکه دی الله دین ولې نزدکه چې دې خبرو بده شوی ولینذرو قومهم او چې دې یو یروي قوم خپلو اذا رجعوا اليهم کله چې واپس راشي غیدا لعلهم يحذرون خامخا چې غي او یری ځان بچکی غي چې دې او یری او غي ځان بچکی او مان ادا ده یا لعلهم يحذرون خامخا چې دې احتیاط کوي چې قران او سنت د الله دین زګي او احتیاط کوي چې خلاف د شریعت کا وکارون نزان ساتي چې دا ذکر کنو بیا ور پسې ترغیب د علم خبره به واره دا سینه چې ټول دنیا علم په ځای شي او جنگ په ځای پیل دی ها اسنه چې قتال جهاد فی سبیل الله په ځای پیل دی یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو قاتل الذین جنگ کو اداغ کسانو سرا یلونکم من الکفار چی نزدید تاسو تا دا کافرانو نصر حداتو بانی دا سر کم کافر پروت تے ای سر جنگو کافر سر جنگو کا ستا دا دین دشمن دے اغسر او جنگے گا فصراحاتو بانی یو در پسی دا آغا ساز سمندر پار نراغلے دے فصراحات دا پروت تے بلدن فصراحات بانی پروت تے او ارمال لتا گواخی گی د دې خلکو خلاف چې دنو جهادو کوي الله ویول یجدو فیکم غلظا او دې مومی په تاسو کې سختواله داړي بودنه چینګي اخان دی اخان دی بودنه چې را په دې زمانه ریږي بالکل آنکو می آنکه ڈال کر سترګو کې بوله سترګې اچي او ای غنیغ او کلک خبر بو سرکی مضبوط خبر بو سرکی صحابه کرام بچه کلل بادشاہان و دربار تلاللو خنجر بو دزلندو توره بو دزلندو لاس که بین نزاو نیغ بلال او پا کارپیٹ کارین بانی بو دید نزا بیدا سود رولا اتاب بودو رو چه تن راغل بیبی خیر لراغلی آئین خیر لنه دا خطوالا چا با خطو کتو نو که اوگی چه دوڑی دل درکم دوڑی خبری برستو کهو خود دی خط باره که سو آئے یا داو منو یا را دا جنگ دا تیاره که یا تکسو منو دا سی خلق اگه دا حالاتو ننمو تاثره که دل دای مخی تا دیو طاقت نقشه و بس اغه ده اللہ طاقتو او ده اغی مخی ده بس یو اطاعتو ده اللہ ده نبی منلو بس ده بلچا منل بگنو ده اللہ ده نبی منلو ده جذبو سرا خلق راو تیو ده اغی مقابل چاکولشو که سر روم خپل جرنیل دوائی پا غذاب اختائی وی یو سو زرا کسان راغلی دو لاکا فوج دن ٹکو صدرے کا شرم دلوی نظر دی اغوت اوی بادشاہ زمنگ مقابلہ دیو دا سی قوم سر دا شغد رد مجاہدین یو دشپی راہبانی وی اس طرح مقابلہ کی گئی اگر سر مقابلہ نہیں کہ گئی سر خدا طاقت تھی خدا سر منگ نہیں جنگی دے تو ویرا شو برا خلق نہ سنگ خلق دے او دا سے خلق ہو دیر پارا با چکل مسلمانان ٹریننگ کئی داسی ٹریننگ بولا کئی جہادی ٹریننگ بکئی ورلا ٹول مسلمانان بکئی دے دین اسلام او دے ملت اسلامی د فرو غلبی د ترکی کامیابی او د عزت د پارا بچیدنو ہر مسلمان مجاہدی او ٹرین بھائی دا بھائی اللہ رب العزت فرمائی ول یجدو فیکم غلظا وعلموا بوشی ان اللہ مع المتقین یقینا اللہ دو متقیان سر ویزان کے تقوا پیدا کی او دا اللہ تعالی د دین د پارا د جہاد جذبے سرا دے کافر و خلاف جہاد کئی دا ٹول کافر دے یوشی گنا ستاسو با اللہ تعالی امداد کئی اس بیاد منافقانو ذکر و اذا ما انزل سورتن او کل چیرا او لگلشی او سورت او آغا سورت بیان شی نو دا منافقان دی مسلمانانو توائی فمنهم نزنی ددینا من آغا سوگ دی یقولو چوائی ایوکم زادتو آدی ایمانا تاس خان نوے صورت نادل شو تاکہ سب بدلن راوستو تاکہ سب بدلن راوستا ایمان کے صدا دی سیوا والا رل دے سرا تاس جی بیا درس لتے دی ہوئے آو الحمدللہ خانو تاس کی جنن دے درس اور دو سرا سیوا والا رال ایمان کے مستر گرالا وائدالی اگر سو پی سد سو اداوی چی ردی قرآن دی درس نو دا خلق سنگ متنفر کی وکم وقتا ستا پا کور سا چرک را غرزی گی پا دی سرا قرآن ویلو سرا قرآن ویلو دو سرا چی دم را دلو نتنگی خلق دا اللہ دی کتاب نو بزنگی وی ایوکم زادتو آبی ایمانن کم یود تاسو نا کارک اغلا اددی حاضی ایمان آدی صورت اثر دی ایمان یا داغ ایمان چی دے تاسو کے دے کم یو کا دی سر ایمان سے واشو نو اللہ رب العزت فرمائی چی مومن وی داغ ایمان پی مضبوطی کی کنا دو منافق اس سیرے اغا پتن لگی فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا نُعَرْشِهِ آكَسَانْدِي چِ ایمانِ رَوْلَدِي فَزَادَتُمْ ایمانًا نُسِوَا كِي دَاغَيْ اَسَرْ دِ ایمانًا نُسِوَا اخْقَارَ كِي دَاغَيْ اَسَرْ دِ ایمانًا مَزْبُوط كِي دَاغَيْ ایمانًا دَاغَيْ ایمان پر مضبوطی گی دَاغَيْ ایمان تا او بخور کی گی چار جنگ و تا کی گی دا قرآن و دا سنت اگر لالا زلی کی داغا عقیدہ دا آغا اعمالو کے لالا مضبوط والے راضی عقیدے لالا مضبوطی گی اعمال لالا بہتر کی گی اور زلی گی داد اللہ کتاب اثر دے وهم یستبشرون او دے خوشحالی کا ان کی بھی خوشحالی کی الحمدللہ بل صورت ام واورے دو اللہ بل صورت راو لے گا مومنان وی الحمدللہ بل صورت منگو آورے صورت توبہ پا ختمی دو دا صورت یونس شروع کے دو والا دے الحمدللہ وهم یستبشرون او دے خوشحالی گی او دے مقابلہ کے منافق کمزہ تاورا سے دل رے یا رسول اللہ توبہ ختم کر ہا تا خودی بلا کارو کو نو غریب داسی مرض لگی دلی الگ نور مرض سیواشی خا او خو منگا خودی رو کوششو کو خو سمیو نخولو و اما الذین اور چه یا کسان دی پی قلوبهم مرضون چه پزن داغی که مرض دی دو منافقتا نو فزادتهم رجسن نو سیواکی دی دی اغا گن پلیتی ای دیران ہوئے کن دیران دیران دیکن دیران بای نور خزل سیواشوا ای دیران ہوئے منافق دی دیران ہوئے فزادتهم رجسن نو سیواکی دی دی اغا گن پلیتی الا رجسیم سرد پلیتی دا گند دینا ازم گندو پلیتو چه دا قرآن نور واره دا نور گند شو نور و تا بغض و ناد سواش غریب تا نور حسد سواش نور دا حسد اور پی سوا بل شلا دیر دا گروه تا دا بسم را خشیره و بخشیره کنا باران چه وریگی خشیره چکم از خیر از مکی باقی باران وریگی از سنگ خشی و سرا و با دیران چه باران وریگی داو پرسی دن ندبا که بلاس سی واکی گی کنا ایو بلاس سرا دلالا دیران را پرسی گی دیران فزاده تو هم رجسن الا رجسیم دیران و زنور را پرسی گم سی واش نورم دست خوابوی نجورشو و ما تو امرشی وهم كافرون او دای کافرانی دغه بغض و ناد و حسد کې د دې حق مخالفت کې د لاله سیوا کېږي تر دې چې مرګ و دراش او کوپر کې لاړ شي د حق خلاف مخالفت دی مخالفت دی مخالفت دی الله رب العزت وای په نشله لګانه دی منافق د پاره خلوی مصیبت ته نه پويږي کنه اولا يرون ايا نغوري دي انهم يفتنون في كل عام يكنن دي ازمائل شي ازميخ كي جول شي بار کال كي مرتن يوزلي ار مرتين يا دوزلا اعلان شي اماندارو لاني زايد پارا پا جهادی مهم بانت للي تياري كوي ايو خدايا بيا مصيبت جوش که زم نه نو خلق را باندې پوهیږي چې دی خو مسلمان نه دی ا که زم نو ډیره ګرانه ده نو امتحان کې جهاد قتال سر ته ورسېده جنگ اختتام ته ورسېده بیا په سال صورت شو خدای خیر کو بیا پی نشپږ میاشتې بعد بیا اعلان وشي یا الله بیا های های منافق د لوی مصیبت دی ډیر لوی په غضب اختر غریب و ثم لا یتوبون بیا دی توبه نو باسی ولا هم یذکرون او ندی نصیحت اخلی و اذا ما انزلت سورة خلق ناسته بیان شروع دی سورت نازل شو بل نازل شو وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَوْ كَلَّا جِيرَاؤُلَ گَلَشِيَ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ نُغُورِ بَعْضِ رَذَيْ بَعْضُ تَ أَشْنَايَ خُيُوبُل پيجني كَن ها منافقان خپلو کې اوبل پيجني غريدا سيوبل پري دي سترګي وای چې نګه سورۃ خوراله زوم مبارک وسوي کې بنوي يحسبون كل صيحة عليهم گمان کئی دے ہر آواز فزان بانے جو حضر مابارا کے سوائی نمرا لأخلی چاوتا بویلی اللہ وہ دفلا کری قرآن در شروعی منافقان ناسی چا خبر راشی یو بلتاو گوری اشارے خوکڑا یو بلتاو گوری لکا اشارے خوی مونگتاو گوری نظر بعضم الى بعضن نگوری بازی ردهی بازو تا چانس پی انتظار گیری یو بلده دستی گوری دې په سترګو سترګو کول د وجه سو خو دا ګوري نه کنه. اهل یراکم من احدین آیا ګوري تاسو ته یو تن سو ګوري خو نه وای کنه. نو چې یو بل ته وای نه نو یو بل ته اشاره کوي زه چې زه ثم سربون بیا وګشيږي لاړ شي غلی غلی وګشيږي چې بار دې شکر دې وای شکر دې خدای خیر کو دیر غریب دیر لوی پہ حبت ناسی دا منافق ٹول جن دے حبت تے دے مصیبت تے سریعہ سم دے اخلاص ایمان قبول کا او دے نران و بادران و غنی حس کا غری جن تے روا دا اللہ تعالی دے دین دلان دے دا سجر دے گیدر جن دے دے دے گیدران و جن دے بے مصیبت اختے صرف اللہ قلوبهم اڑول دی اللہ تعالی ازلن ردی بے انہم قوم لا یفقہون وجاد دی چی یکنن دی دا سی قوم دی چی نپوئی گی تی پوئی گی نا دی پا انجام لا پوئی نشور دی خپل کردار دی خپل عمل چی دا دی کم دغلی پالیسی نا کار اخلی دا کما دو مخیز پالیسی دی شروع کرده دا دا کار شروع کرده دی چی رده با نتائی جو سی انجام بیسی لقد جاکم خامخای کن نراغی تاسو دا رسول پیغمبر من انفسکم دا جنس تاسو نا تاسو انسانانی غم انسان دی عزیز علی ما عنتم گران لگی بدبانی آغا شے چے تکلیف کیا چوی تاسو کم شے چے تاسو تکلیف کیا گردئی آغا بدبانی گران لگی چی تاسی دینی چی دا خلق تکلیف کی پروزی اللہ رب العزت و ایداس پیغمبر میں لڑاولے گا حریصن علیکم دیر حرسناک دے ساسو پہ ہدایت بانی چی تاو سا ہدایت ملاوش دا یو حرسے دے تازو با فائده بانه ای تاوستا فائده ملاوشی تازو جلوی ده خیر ندکشی بالمؤمنین رؤوف الرحیم پا مؤمنانو بانده دیر زیاد میره بانده ده مؤمنانو سر امینه کونکه او رحم کونکه ده تو کورا کم صفات چی آغا مشترک دی با میل ده اللہ او ده بانده که سو آغا صفات دی چی آغا صرف و صرف دیو اللہ دی اگے کے داغ سرا مخلوق نشی شریکے دے اگے دا صفات دو خدائی و دو کارسازی ہوئی کہ اگے کے داغ سرا سو کم شریکو گن نو دا بچی دے نو تزان تبائی تبوزی او دا تجدید شرک ہوئی یو صفات دا غری جاغا صرف دو مخلوق دی آغا صفات با اللہ لنو آئے اغا اللہ لثابتولا واللہ لویل آغا کفر دے انسان دے خوب پی رازی اللہ لا تأخذو سنتوں ورانو اللہ خوراک نہ گئی دا صفات دا اللہ نی دا دا مخلوق دے یو آغا صفات دی چی آغا مشترک دی بمین دا اللہ و دا مخلوق کے نو چکل اللہ لوائنو آغا بیا پا درجے دا کمال سرا اللہ اوری نو مخلوق موری نو دا اللہ اوری دو دا مخلوق اوری دو کے فرق دے کم مخلوق لدے صفت دا اوری دو دا اللہ ونی امان نو دا بیا شرک دے و دا مخلوق اوری دل ناکس تی و دا خالق اوری دل آغا کامل لی دا فرق با بگی کے نو آغا کی او رعوف الرحیم دا صفت دا اللہ دے دا مخلوق دے دا اللہ بدرجے کمال او دا مخلوق دا آغی دا شان مطابق نو بالمومنین رعوف الرحیم و مومنانو بانی دیر زیاد میرا بانده سورت ختم شو سورت ختم شو مسئلہ دا جہاد و دا منافقان و ذکر و دا علی کتاب و ذکر و دا کافر و مشرکان و ذکر و دا آغی اقسام و دا غی آغا صفات دا کبر او دا شرک دا منافقات دا مومنان او دا غی اقسام دا جهاد مسئلہ صورت ختم شو. یو خبر یاد سادی کمی مسئلے لجی جهاد کی گی آغا گر دا مسئلہ دا اصینا چی دا دمین دو باسی اصینا چی جهاد جهاد کے او بش جهاد کے عرمی شرکیاتو کے اختے نتا دا جهاد کو سلا یا دې کو سره فائن تولو بس کچره وګرځیدل دی فقل حسبی الله نو وای دې دا چې کافی دی مال الله ټول په یو مخ شي مال وسو کوي لا اله الا هو دا خبر الله نشته دې کار ساز لایق دې عبادت مشکلات حل کونکي مراسر کونکي بغیر دا اللہ نا دا یو اللہ کا احساس دے بسوگ نشتے علیہ توکلتو پاغبانی میزان سپار لے پیغمبر زان پا اللہ سپاری ادیش بچے رخصتی ویزا بچے لخد رسول پامان پیغمبر زان پا اللہ سپاری او دا چی دینا پا کوربانی سندخ کر لگو لی لگئی بنا چی مولا چی دین پا مرکز کے پا مونارا کے در سندخ کرو لگئی نو امیس رڑے بے چی دینو پا خپلا کورا پا خپلا دیرا نا لگئی ورچا شاہ منصور کیوں گورا شاہ منصور کی ورچا گو رئی پا مونارا کے در سندخ کر لگو لی دی نکنی نو بیارا یا جو جرم دالا در کما نما تے اوکاس بیجی دینو گورا تیلی گیا یا سکنا ساب یک سیباغ دیو گورا چی دینو غٹ غٹ کر دے سنڈے نہیں لگو لی کموں گا وہ لگو نہ سجل لے میں سابق سے پیغمبر دے وینا نمائما دا پیغمبر پیش کا صحابی دے نہ وینا میں سرب و صالحین کرا بھی نہ وینا میں ماتا آگے کے دلیل پیش کو غلط کار گئی تم کے اگر اس چیزن و مرکز دے دن اگر دا سنڈخ کر دا والا کرنے تب ہم والا کے دا غبو خدا یقین نیچے سانڈا بخکر یقین دے تم ہم نے سانڈا بخکر وانی یقین ساتے دا زینب دین خورشی دا زینب دا اللہ را توحید تس تم امیدو کے اوبا کی دینا سوال نہ پیدا کی گی چی کم زائی کے بخپل دا شرک نخی لگی دلی اگر دا شرک اگر نخی د خدای مخلوق لا د شرک دعوت ورکی نو آغا زینا و تر توحید دو خریدو تمکی دا خلق برازی دی ختم لولا او دا برازی گوری او گورکانا دا خونا جایز نیزی دا او گورکانا ناجایز نیزی دا و سابق سیم لکو لگ نوی بزی اپا کرو دا دعوت ولوار کن دعوت ولوار کن پیغمبر پخپل علیہ توکل دو پا اللہ میں زن سپار لے دے ایسا پا خدای رسول میں سپار لے وی دے وی علیہ توکل دو پا اللہ بانے زن سپار لے دے ما وہو رب العرش العظیم او غد مالک دلوی غرش دلوی غرش دلوی حکومت سلطنت مالک دے اللہ نبی علیہ السلام مجید کور راوتا بسم اللہ توکل دو علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ دا دا نبی علیہ السلام سنت طریقہ لا زان میں پا اللہ سپارا او دا چی زما دا دی ٹولو کارونو دی خبرو طاقت یو اللہ سخده یو دا اللہ پا طاقت بانی بزی چی دی بچ کیگم او پاگی با زما حفاظت کیگی اللہ دی زمان اقاید و اعمال دا قرآن و سنت مطابق کی اللہ دی من خلاف دا قرآن و سنت دا اعمال و دا اقاید و نوسا دی اللہ نے تو ټول لوی واړو ګنو نه معاف کی یا الله زمونږ ټول لوی واړو ګنو نه معاف کړه الله یا الله د مغفرت حصدا یا الله زمونږ د ګناونو الله بخنه مو ته وکړه الله یا الله زمونږ د ګناونو نه الله درگذر وکړي کوم مؤمنان مسلمانان چې وفات شوی دي الله ټول ته مغفرت نصیب کړي یا اللہ دا ٹھول دا گناونونا اللہ در گزرو کے اللہ رحمتونا پیوارے اللہ یا اللہ چسوک بیماران دی یا اللہ ٹھولتا صحت کامل ورکے ټول بیماران له الله شفای کامل ورکي. یا الله د چا سم مشکلات او پریشانی دي جسمانی بدنی ذهنی مالی الله سکسما یا الله پریشانی دي مشکلات دي الله په خپل فضل او کرم باندې الله ختم کړي. د چا سره شرعی حاجات ادله مرادونه دي الله د خپل خزانو نه پوره کړي الله. یا الله دې ملک حفاظت وکړي الله. یا الله دې ملک د مسلمانانو یو بل تر نږدې کړي خدایا. یا الله یا الله دا لریواله الله په نږدېوالي کې بدل کړي. یا الله دا ټول قوتونه د دین اسلام د پاره کړي الله. یا الله ټول دا الله ستا او ستا د نبی او ستا د دین دشمن ته الله یو کا. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. الف لام را الله په دې د دې حرفونو په معنا تلکا آیات الکتاب الحکیم. دا آیاتونه د کتاب ډګ د حکمت دي. اکان للناس عجبا آیات د پاره د خلکو نهرانتیا خبره ان اوحینا الی رجل منهم دا چمونگا اوحی کلی دا یو سڑی دا دینا ان اندر الناسا دا چ اویروا خلق و بشر الذین آمنو او زیر ورکا اغی کسانو تا چی ایمان راڑا ان لهم چیکنن دا پارد دی قدم صدقن مرتبہ درشتیاو دا عند ربهم پنیز دا رب دی. قال الكافرون ویل کافرانو ان هذا یقینا دا لساحر مبین خامخا جادوگر دے اخکارا. ان ربکم اللہ الذی یقینا رب تاسو اللہ تعالی آغا ذات دے خلق السماوات والارض چی پیدا کری دی اسمانونا او زمکا فی ستت ایامن پشپگو رزو کے پشپگو لمحو کے سم مستوا علی العرش بیا استوائی کری دا پا عرش باندی یدبر الامر انتظام کئی د کارونو د کائنات ما من شفیع نشترے سوک سفارش کون کے خلاص ان کے الا من بعد اذنه مگر پس دا اجازت دا اللہ تعالی نا ذالکم اللہ ربکم دے صفتن والا اللہ تعالی رب ساسو دے فعبدوہ بس عبادت خاص داغ کوئی افلا تذکرون آیاتاسو نصیت ناخلی الی مرجعکم جمیعا خاص اللہ تعالی تدی واپس کے دل ستاسو دٹولو وعد اللہ حقا وعدد اللہ تعالی رشتیا دا انہو یبدعو الخلق یکنن اللہ تعالی پڑم بزلا پیدا کوی مخلوقا ثم یعیدہ بیابے دوبارہ جواندی کئی لیجزی اللذین دید پارا چھ بدلور کی آغی کسانو تا آمنو چھ ایمان رار وعمل الصالحات او عملو کا موافق دا شریعت بالقسط پہ انصاف سرا والذین کفروا او آغا کسان چھ انکارو کا لهم شراب دید پارا سکلی من حمیم دیشیدلو ابو وعذاب علیم او عذاب دردناک دے بما کانو یکفرون و سبب دا آغی چی دیبا انکار کو هو اللذی اللہ تعالی غزات دے جعل الشمس ضیاءً چی گرد ولد نور رنا والقمر نوراً او سپگمی روحانا وقدره منازل او اندازہ کڑی دی دس پگمئی لرا پڑاؤنا لتعلموا عدد السنین دید پارا چپوئے شئی پشمار دکلونو والحساب او پحساب باندے ما خلق اللہ ندی پیدا کری اللہ تعالی ذالکا دانور او سپگمئی الا بالحق مگر پہک سرا مگر دپارا د سرگندولو د حق یفصل الآیات وزا سرا بیانی دلائل لقومی یعلمون دپار د داس قوم چپوئی گی ان فی اختلاف اللیل یقیناً بدلے دو را بدلے دو دشپے والنہار او درزے وما خلق اللہ او آغا چھ پیدا کری دی اللہ تعالی فی السماوات پاسمانن کے والارض او پزمکہ کے لآیات خامخا دلائل دی دا اللہ تعالی دا وحدانیت لقومی یتقون دا پارا دا داس قوم چی اغی زان بچ کئی ان الذین یقیناً آغکسان لا یرجونا چی امید نلری چی عقیدہ نساتی لقاءنا د پیشی زمنگا ورزو او خوشحال شوی دی بالحیات الدنیا پجوند دنیا وطم انو بیا او زڑی لگول دے پدے جوند دنیا والذین او آغا کسان هم عن آیاتنا غافلون چا غید آیتنو زمونگنا غفلت کون کی دی اولائکا مأواهم النارو دا کسان زائی ٹکانا ددی اور دے بما کانو یکسبون سبب دا آغی چی دی گٹل ان اللذین یکیناً آغا کسان آمنو چی ایمان راڑا وعملو صالحات او عملو کا موافق دا شریعت یهدیهم ربهم مضبوط بکی دیلرا رب دی بی ایمانهم پی ایمان دی سرا یا یهدیهم ربهم بو بزیدی رب دی بی ایمانهم سبب د ایمان د دی تجری من تحتهم الانهارو روانی بوی لاندی دونو د دی ولی فی جنات النعیم پا باغنو د نعمتنو کی دعواهم فیها بلنا د دی با پاغی کی سبحانک اللہم داوی چپاکی دا تالرا اے اللہ و تحییتهم او پیشکشی دا دی یو بلتا فی آپ دغ جنتن کی سلام سلام بوی و آخر دعواهم او رستنی بلنا خبر دا دی با الداوی الحمد للہ چستائن را اللہ تعالی لرا رب العالمین چی پرورش کا ان کے دا مخلوقات دے سورت یونس مکی سورت دے ترتیب د سورتنو د مصحف قرآنی کے لسم نمبر دے پس د سورت توبینا او ترتیب د نزول کے پنزوسم نمبر دے نادل شو دے پس د سورت اسراء یا بنی اسرائیل نا د دغه سورت دو نمونه دی بنی اسرائیل و تم وی سورت اسراء و تم وی د سورت یونس ربط مناسبت د مخ کی سورت سرا پسو وجوه دی یو دا چکل مخ کی سورت کے سورت ختمی دن و آخری آیت کے مسئلہ دا توحید ذکر شوا لا الہ الا ہو بغیر د الله نه بل کار ساز مددگار لایق د عبادت نشته. نو په دې صورت کې پاغه باندې دلائل عقلیه ذکر کړي. نو ځکه دا صورت د مخکې صورت سره متصل لاړو. یا مخکې صورت کې فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ. دیتا ہوا آیا ما پا اللہ ذان سپارو لے دے. نو پا دے سورت یونس کے دا آغی نمونہ ذکر کئی. حضرت نوح علیہ السلام دا مسئلہ سنگ پنرتو بیان کرے دا او د خپل قوم د طاقت مقابلہ کے ځان اللہ تا حوالہ کرے دے. دلتے والا نمونہ ذکر کرے دا نزدک آدھا سورت مخی سورت سرہ متصل لارا. یا مخی سورت توبہ کے زواجر و دپارد منافقانو زورنے اور رٹنے. نپسورت یونس کے زورنے زواجر و دپارد مشرکانو نزکا دا سورت مخی سورت سرہ متصل لارا. یا مخی سورت کے چه منافقانو تا د کمی مسئلی پنما نلو بانی زجر ملاوی دا نپدی صورت گی آغا مسئلہ ذکر کئی. نزک دا صورت دا مخی صورت سرا متصل لارا. نور گن وجوہات دی صورت ممتاز دے فآغ شبہ د مشرکانو ویقولون ہا اولائی شبہ اونا عند اللہ. دیوئی دا زمان سفارشان دی اللہ سخا. پدے انداز دا شبہ د مشرکانو دا قرآن ببلیو صورت کے ندر ذکر شوی. پدے وجبانی دا صورت دا نور صورتنو نممتاز دے. یا صورت ممتاز دے پا آغا کلمہ ویلو دا فرعون باندے چی فرعون آغا لویا کلمہ دا ڈوبیدو وقت کے ویلو وا نددہ کلمہ ویلو دا آغا ذکر ببل صورت کی نشتے دے دی صورت کی دے. دے وجنا دا صورت دا نور صورتنو نا ممتاز دے. دارنگے دے صورت گے اللہ تبارک و تعالی چی کم ذکر دا لاش دا فرعون دا بچکولو کڑے دے انلجی کا بھی بدن کا ندا پدے انداز بانی بل صورت کے ردے ذکر نشتے رے. دے وجنا دا صورت دا مخی صورتنونا ممتاز دے دے نور صورتنونا ممتاز دے. نور گن امتیازات ذکر کئی. حضرت شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طیب صاحب مد ذلہ العالی منگتا گا ٹیم لگوی نمونگ دا آغینا یو سو ذکر کو دے نمونے پتو گا اول نشاندہی اموشی. تو سورت کے ذکر دے دا مقاصد اربعاؤ عالیاؤ مرارن او ترغیب ورکی پا تبلیغ بانے. سورت کے اغا مقصدی سلور خبری چه غد اللہ توحید دا اللہ دا نبی دا رسالت صداقت دا قرآن کریم صداقت او ایمان پر از دا قیامت بانے دیتا وی مقاصد اربعہ عالیہ اغا سلور اچت مقصدی خبری چه داغی دا پارا اللہ ټول انبیاء علیہ السلام دنیا ترا لگلیو ندل دگی داغی ذکر مرارن بیا بیا چه دے ترتیبوار داغی تذکرہ رازی یو زال ذکر شنو ورپسی بیا ذکر شنو بیا ذکر شی بیا بیا ذکر کئی اورد دے دا مشہور شبہ دا مشرکانو چی ہا اولائی شفاہو ناغند اللہ اور ترغیب ورکی پا تبلیغ بانی چی مسئلہ ورسوا سورت دوی سے دے اول ایسا کے اویا آیتونا او پاغے کے اثبات دا مقاصد اربعاو عالیو اعلی سلور مقصدی خبرے اغا ثابت ای او دوی میسا دا یو یا یو او یو او یا یمن شروع کی گی او پاغی کے اللہ تعالی دلائل نقلی ذکر کی ترغیب پا تبلیغ بانے او تسلی نبی علیہ السلام تا او تخویبات ذکر گئی تخویب ذکر گئی یر ور گئی مشرکانو تا الف لام را اللہ پو دے دے ہر پنو پمانا حروف مقدعاتی دو متشابہاتو ندی اللہ بھی پوئے گی پمراد بانی منگ پہ نہ پوئے گو کسوک پہ اللہ پویا کڑیم ہوئی نو بیانی نشکولے پا جوابانی اظہار نشکولے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ پوا دے شاید چے اللہ پہ خپل نبی پویا کڑی وی خدا اللہ نبی اظہار نہ دے کڑے نہ چ سنگ نہ اللہ نبی اظہار نہ دے کر نہ بس منگلم نے دے پکار شیوی کو حروف مقطعات بانے نہ منگ پمانا پوئے گو نہ مفہوم پوئے گو نور سے متشابہات قرآن کے داسشتے چپمانا بانے منگ پوئے گو خوب مفہوم مقصد نہ پوئے گو کیفیت نہ پوئے گو بل یدا ہو مبسود اتان بلکہ دوار راز دا اللہ کو لاؤ دی نو بس مانا دا منگا اکلا نور دا اللہ دا شان مطابق خبر ادا کہ سنگ دا اللہ دا شان سر رکھائی عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ذکر گئی چدا متشابہات چیدی پدے والے ایمان راڑل دا لازم دی دا یقینی دی چه دا سنگ قرآن ویلی دی دا سی پی ایمان راڑل دا لازم دی دا یو یقینی شے دی پا کیفیت بانی منگا نپوی گو او دا دے متعلق سوال کول چیزینو دا بیدات تے بل یداہو مبسودتان نو سنگا سنگا دا تا پوس کول بیدات تے بس کیفیت اللہ تا معلوم دے جسنگا او جسنگا اللہ ویلی دی آغا سی منگ ایمان راڑو سم مستوا علی العرش استوا علی العرش ثابت را منگا پی ایمان دے کیفیت سنگ دے منگتا پتہ نشتے تپوس دے دے پا بارا کے دا بیدات دے اللہ پہ پوہ دے بس تپوس مگوا الف لام را الله په دې دې هر پونو په معنا تلک آیات الکتاب الحکیم صداقت دی کتاب دا آیاتنا دی کتاب ڈگ دی حکمت دی الحکیم صفت دی کتاب ذکر کا دی خبر یو نشانی دا چی دی صورت کے کثرت دا عدلہ و عقلیہ دے زیاد تر دلائل عقلی ذکر کئی حکیم چکل صفت دا قرآن ذکر شی او چکل مبین ذکر شی نو بیا پک زیادتر دلائل نقلیہ واقعات ذکر کئی دل دے حکیم ذکر شوے دے زیادتر پک دلائل عقلی ذکر کئی اکان للناس عجبن اعتراض پر رسالت باندے صداقت دا رسالت ذکر کئی اکان للناس عجبن آیا دا د پارا د خلقو د حیرانتیا خبره ان اوحینا الی رجل منهم د دې چې مونږه وحی کړی دا یو سړی دا د دینا منهم رجل ذکر کړی دی الی نور نه دی ویلې نور دا رجل ویلې دی مینو هم ردی دی مینوم د دینا دا چې درنه دی ویلې چې مونږه وحی وکړه یو نور دا د نورونو نه دا نه دی ویلې یو سړی دا ردینا یعنی ردینا من انفسهم وبعث فیهم رسولا منهم ابراهیم علیه السلام الله په دی کې د دی د نسل نه الله تعالی یو پیغمبر ولېګا د دې د نسل راغله دي ان اوحینا الی رجل منهم په دې باندې د تعجب کوي چې مونږه د دینا د دې د نسل نا یو سړی د چیرن وای وکړه ان انذر الناس دا چې یو راو خلق الله رب العزت وای ما پیغمبر راو لګو او هغه ته می ډیوټیا والا کړه چې خلق او یاره واچې د شرک نه رست شي خلق او یاره وا لتنذر قوم مما انذر آباؤهم فهم غافلون چې هغه قوم او یاره چې ستانه مخکې و د پیغمبر نه دراغله او پلاران او نیکونه ردی اغای دا پیغمبر ندر اغلی آغا کوم چو خویاره زکا دای غافل دی نا خبر دی چه ویاره چه ده شرک سمر سنگین او خطرناک نتائج دی چه دین خبر که پده یاکی کد بانه پویا که او دغی یا راولو سرا چه کم خلق پویشی او ایمان راڑی چه بیا اغیل زیر ورگی و بشر الذین آمنو او چه زیر ورگی آغا کسانو تا چه ایمان راوڑه ده چه اغیل خوشخبری ورگی تو خوشحالو ده کامیابو او ده دائمی امیشا نعمتونو ان لهم قدم صدقین شکنن دیلارا مرتبه درشتی او دا عند ربی ما پنیز در رب دا دی یو خود خواب خوب لیدلی کنا سر خوب وینی خوب که زنونی وینی زبا بادشاہ شوی ما خوب که زن لیدلی چیز ما دیر لوی جاگیر دی او دیر لوی سلسلت می دی لوی مرتبه می دا او در اشتیاو نی کنن او در خوب لیدلی اکی کس تر تعلق نی او مومن بنده چه ده دل با اللہ حقیقی در اشتیاو مرتبه ورکی درشتیا او درجه بولا الله ورگئی او د دنیا دی ویخی دا مرتبه چی دی اندام دی دروغ دی پرون وزیرو او ننو دسو خیرالی نوائی پرون چیدن پا دیره بانی پولیس با اولارو او چی پولیس با اولارو انتا با ویشیر وزیر سیف دن نف دیره کناسته او چی گانه براتا نمخ که با د پولیس موبایلو سره بالجو په لګیدلی وا او سایرن بغاګیدو ننشته دا ټول د روغ مرتبی دي. پرون ستارونه لګیدلو او چا دره بسم خو خبره نه وا او نن ناسی د ځان نه چیزن مچان شړی دا ټول د روغ مرتبی دي. دا آده حقیقی مرتبه ده ان لهم قدما صدق عند ربهم چکیننا دیلرا مرتبه درشتی او داد دی در رب سها. قال الكافرون انکار کئی دا اللہ دا پیغمبر دا رسالتنا دا غد حقانیت او رشتنوالینا لا پتیرا تیرا چی نسبت دا جادوگر وطا ام کئی نیمانی چیز اللہ پیغمبر دے. قال الکافرون اوی کافرانو انا ذال ساحر مبین یکینا دے خامخا جادوگر خکار دے